Trójka. Program trzeci. Sobie się mijasz, zanurz się w mój strumień, pora już na demakijaż. Demakijaż w górze, trzeskałe w kurz, w drugości znajdę swą siłę. Wyostrzę zmysły, wyleję łzy do Wisły, odpłynę z jej nurtem na chwilę. Znów się cały dusz i z policzku wróż, bo to nie był mój obraz, lecz miraż. Zachowam wspomnienia, reszta niech się zmienia. Wybrać peron, pomyłka nas zapętla w monotonii, jak syra do czegoś ma. Każdy pociąg, bo każdy jest perłą. Mamy plan, ale ludzkie budzić jak na kasunelu. Na dworcu gwar, połaganu remonty na komunikat, speakera zagłusza szare wiatło. A serce zna, prawdę o nas leciąko, szep to kryty jest stereotypów serca. Adresuj sam swe przeznaczenie, a i ku marzeniom wyślij się koperta. Cofanie czasu nie jest dopięte życia ofertą. Każdy ma w sobie skarb, dar poszukiwania wart. Demakijaż w górze, trzeskałe w kurz, w drugości znajdę swą siłę. Wyostrzę zmysły, wyleję łzy do Wisły, odpłynę z jej nurtem na chwilę. Znów się cały dusz i z policzku wróż, bo to nie był mój obraz, lecz Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Na początek Karolina Czarnecka i gościnnie Luke w piosence Demakijaż. Jeśli ktoś nie kojarzył wcześniej Karoliny, co wydaje się być niemożliwe, to największą popularność przyniosła jej piosenka Hera Coca Hash LSD, zaśpiewana na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Ale mamy już całą mini płytę, mini album cały i z niego właśnie pochodziło nagranie, którym rozpoczęliśmy dziś nasze spotkanie. A teraz będzie piosenka, która już gościła. Była u nas przed tygodniem, bo myślałem sobie, że dlaczego jeszcze mają z raz nam łzy nie poszurać. Sure Łez. przybierzesz. Tylko zamknij drzwi, sprzątam łóżko dzisiaj, tu nie zaśniesz. Całować będę kar. Zbliż się o krok. I mnie nie chcę znać. Był zespół Sure Wes. Pierwszy tej nocy. Pierwszej nocy to Igor Schulz i cztery panie, które mu towarzyszą w nowym zupełnie zespole. A za chwilę będzie Renata Przemyk. Nowa płyta artystki nazywa się Rzeźba Dnia i tak szukałem analogii do tego, co było wcześniej. I w jednej piosence nawet znalazłem coś a propos tańczenia na stole. Z płyty Rzeźba Dnia raczej. Zmuchnę świeczki czy to pech, że jedna nieposłuszna pani się znaczy, że miała okrągły rok na sen. Wypiłam swoje zdrowie i na stół odstawię pełnej szklanki całe pół i nie dopadnie mnie już istnienia ból. Na płycie Rzeźba Dnia Renata Przemyt napisała większość tekstów, ale dwa są autorstwa jej wieloletniej towarzyszki w twórczości, czyli Anny Saranieckiej. Anka zwykle pisała teksty dla Renaty. Tu są tylko dwa teksty przez nią przygotowane. Pierwszy z nich to Raczej, który był przed momentem, a drugi to Co tam niebo? Chyba dzięki tej piosence udało nam się wszystkim wznieść do obłoków. To była Renata Przemyk w utworze Co tam niebo z nowej płyty Rzeźba Dnia. Były dwie piosenki napisane przez Annę Saranicką, ale będzie jeszcze jedna, w pełni już autorska Renaty Przemyk, bo zarówno kompozycja, jak i słowa są właśnie jej. Utwór, który mogą Państwo kojarzyć, bo dość często ostatnio w różnych miejscach jest grany. Troszkę inny od tego, co Renata robiła do tej pory. Rzekłbym wręcz, że prawie taneczny kłamiesz. Kłamiesz i Renata Przemek ze swojej nowej płyty. A ja jeszcze z tydzień temu miałem okazję kupić świeże polskie truskawki. Malutkie, takie prawie dzikie, na jakich śpiewa zespół No Human Presence. Non-Human Persons, formacja założona przez muzyków zespołu Fukalata i Wild Strawberries. A teraz będzie zgrabne połączenie brzmień elektrycznych i klasycznych. Taka mała wprawka już dzisiaj była, bo podobnie myśli o graniu Sure West, ale teraz będzie formacja międzynarodowa o nazwie The Frozen North. Panie grające na skrzypcach dały temu utworowi jakieś niezwykłe tempo i mnóstwo energii. To była formacja The Frozen North i pomyślałem sobie, że po nich zabrzmi świetnie grupa Daktari. Thank you. Bardzo dziwne były te Generic Dreams, formacja Daktari ze swojej najnowszej płyty Lost Towns. Płyta dość nowa i czasami podczas naszych nocnych spotkań się pojawia, podobnie jak płyta grupy Bipolar Bears. We'll be right back. some things in the way of the truth. Sure, it's you who start me. PS zespołu Bipolar Bears. Jeszcze jedno nagranie dość nowe, zespół Happy Set i Biegnę prosto w ogień, a potem w drugiej części Nocnej Polski mnóstwo wspomnień. Zrywa to już postanowione. Ostatnio w Nocnej Polsce przypomniałem kilka utworów Ewy Demarczyk z płyty Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego i okazało się, że bardzo Państwu te wspomnienia przypadły do gustu i prosili Państwo o więcej. W związku z tym dziś bonus do wznawianej płyty Ewy Demarczyk właśnie z piosenkami Zygmunta Koniecznego i ten bonus to piosenki, jakie znalazły się na singlu w 1963 roku. Trzy nagrania przed nami w Nocnej Polsce. Karuzela z Madonnami, Taki pejzaż i Czarne anioły. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki i trzykońskie maści, i trzykońskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Tugnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w krokach glezy, siwy przed chwilą, przed chwilą siodem i gorejące sory, bryki pusto na urkowe. A w każdej bryce i za mi Madonna i Madonna. Nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w leonardach smutnych min w obrotach, Rafaela, pokrok, jak pan zaznaczy w mieściach i niedzielach. A w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. Wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one, zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonnych, bo nie wiszą kopytami nad ziemią. One w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak konny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył. kopyta, ruszył z kopyta.